Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 kwietnia, jest 16. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy przekładają cegła po cegle, trwają poszukiwania czterech osób, które mogą być w ruinach zawalonej świebodzickiej kamienicy. Szwedzka policja ma coraz więcej pewności, że zatrzymany wczoraj 39-letni Uzbek był sprawcą zamachu w Sztokholmie. Pocztowcy domagali się dziś na ulicach Warszawy podwyżek i poprawy warunków pracy. Do jutra może potrwać akcja ratunkowa w Świebodzicach na Dolnym Śląsku, gdzie po 9 rano zawaliła się dwupiętrowa kamienica. Zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. 4 osoby zostały ranne. Szukamy jeszcze 4 osób, mówi dolnośląski komendant Państwowej Straży Pożarnej Adam Konieczny. To jest cegła po cegle, wszystko jest odgruzowane, przenoszone na drogę, dlatego co jakiś czas musimy czyścić tą drogę i wywozić to gruzowisko dalej, żeby oczyszczać teren. Jednocześnie analizujemy cały czas pion budynku, żeby nie stanowiło to przy ewentualnym pojawiającym się zagrożeniu, ewentualnie podejmować inne działania. Jesteśmy zabezpieczeni już odpowiednio sprzęt stabilizacji konstrukcji i sprzęt oceniający pion tego budynku. W akcji ratunkowej uczestniczy 200 strażaków. Dlaczego kamienica zawaliła się, jeszcze nie wiadomo. Wcześniej pojawiły się informacje o wybuchu gazu. Tak relacjonują świadkowie. To był taki huk, jakby coś wybuchło, aż tak w domu wszystko zatrząsło się. I to tak aż się przeraziliśmy, co się dzieje. I zaraz tutaj widzieliśmy straże i pogotowie i od razu wyszliśmy zobaczyć, co się stało. To jest był huk niesamowity. To u mnie na Piłsudskiego, a jaka odległość tu między jest, to jest bardzo dużo. To mi doniczki zleciały z okna, a drzwi to myślałam, że mnie wyrwią. Czy moment był naprawdę nieprzyjemny, był strach wielki w oczach, w sobie, stając na korytarzu z dzieckiem, z żoną. I był taki huk, trzęsienie. Takie poszło po całej okolicy. Na razie nikt oficjalnie informacji o eksplozji gazu nie potwierdza. W Świebodzicach pracuje sztab kryzysowy, są w nim także przedstawiciele nadzoru budowlanego, którzy mają ocenić nie tylko to, czy zawalony dom nadaje się do odbudowy, ale także czy nie grozi sąsiednim budynkom. Rzecznik rządu Rafał Bochenek w imieniu premier Beaty Szydło przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar katastrofy. Dodał, że premier jest na bieżąco informowana o przebiegu akcji ratunkowej. Jeszcze 10 osób przebywa w szpitalu po wczorajszym ataku w Sztokholmie. 5 osób już go opuściło. Według źródeł medycznych 4 osoby są poważnie ranne. 2 przebywają na intensywnej terapii, a jedno dziecko jest lżej ranne. Szwedzka policja podała, że aresztowany wczoraj wieczorem w miejscowości Marsta mężczyzna najpierw uprowadził ciężarówkę, a potem kierując nią wjechał w tłum przy głównej ulicy handlowej w Sztokholmie. Na koniec uderzył w dom towarowy. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Policja informuje też, że ma coraz więcej pewności, że zatrzymany 39-letni Uzbek jest sprawcą wczorajszego zamachu. Nie wyklucza, że mógł mieć wspólników. I wracamy do kraju. Na ulicach stolicy protestowali dziś pracownicy Poczty Polskiej. W marszu przez Warszawę przeszli listonosze i pracownicy administracyjni niezrzeszeni w związkach zawodowych. Domagali się podwyżek i poprawy warunków pracy. Listonosze mają coraz więcej pracy, a płace nie wzrastają. Brakuje na każdym urzędzie po kilku, czasami jeszcze więcej listonoszy i po prostu każdy ma więcej pracy, a płaca jest taka sama. Listonosz nie wyrabia się ze swoją pracą. Tak samo brakuje rąk do pracy w eksploatacji. Klienci muszą czekać potem w długich kolejkach, no i są po prostu niezadowoleni z tego. My chcemy to zmienić. Związki zawodowe według nas zdradziły. No nie działają na naszą korzyść. W tej chwili jesteśmy tak zdesperowani, że nie boimy się tego. Wiemy, o co walczymy i wiemy, dlaczego walczymy. Bo myślę, że wynika to z tego, jak nas traktuje nasz pracodawca. Tylko i wyłącznie, że nie zapewnia nam godziwych warunków pracy i płacy. I tylko wyłącznie. Pikietujący pracownicy Poczty Polskiej przeszli od jej głównej siedziby przed kancelarię premiera. Lider Platformy Obywatelskiej oświadczył, że jego partia nie pozwoli, aby tu cytat, historia została zawłaszczona, czyli sfałszowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób Grzegorz Schetyna skomentował połączenie muzeów II wojny światowej oraz Westerplatte w Gdańsku. Nie może być i nigdy nie będzie zgody na fałszowanie historii też w taki sposób. Fałszerstwa, które jest dokonywane przez urzędników państwowych w świetle prawa istniejącego, tak? Bo połączenie muzeów i cała konstrukcja, którą oni przygotowują, ma ukryć tak naprawdę prawdziwe intencje. Dlatego bardzo twardo będziemy stać i to będzie zawsze dla nas symbol wolnego słowa. Decyzję w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte podjął przedwczoraj minister kultury Piotr Gliński. Dzień wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wstrzymujące połączenie muzeów. To był serwis Trójki. W

nada de tanto esfregar. Eu não tenho carro e não tenho outro jeito, tenho que entregar. É tanto trabalho, ainda existe gente que não quer pagar. Hey! Anna Vieira, siły połączone brazylijsko-holendersko-niemieckie na początek naszego spotkania w trzech kontynentach. Michał Jakubik, Artur Orzech, 13 minut po godzinie 16. Trzy kontynenty do 17. artur.orzech@polskieradio.pl. Bo ZUKO 103 pasuje nam i w ramach spotkań w trzech kontynentach i w niedzielnych zaraz wracam. Ten utwór, który nie zdążył wybrzmieć przed tygodniem, to właśnie Laundry Slave z ich ostatniej płyty z zeszłego roku, zatytułowanej Ethno Chic. No to jeszcze jedno. Você não sabe nada de mim, então se sabe, não entendeu? Você não sabe nada de mim, então se sabe, não entendeu? Você fala que o meu pavio é curto, mas não vê quando eu me machuco. Não entende porque eu fico puto, você não sabe. Fala pro mundo que eu não tenho jeito, fala comigo que eu não tenho defeito, então dá tudo que é direito. Você não sabe, você não sabe nada de mim, então se sabe, não entendeu? Você não sabe nada de mim, então se sabe, não entendeu? Você não sabe da situação, vai ver a cara quando estendo a mão e vem me dar opinião. Você não sabe se sou feliz ou feliz do veo shape. Si mi Facebook y hey, aceito, ya me lo de su concepto. Ver a mi cara no final do mês. É cada dia abuso, inteligência e desuso, entrando em parafuso. Você não sabe, você não sabe. Você não vê o meu olhar sem jeito, nem sente a dor que queima no meu peito. Você não vê a minha dor, nem vê a minha conta no final do mês. Você não vê o meu olhar sem jeito, sente a dor que queima no meu peito. Você não vê a minha dor, nem vê a minha cara no final do mês. Lilian Vieira i jej Zuko 103 z ostatniej produkcji z zeszłego roku Ethno Chic. Zwiastowałem płytę Jasmin Hamdan, libańskiej wokalistki, płytę Al Jamilat i ta płyta już jest od ponad tygodnia, jest dostępna i przesłuchałem całość dwukrotnie. Chyba nie jest aż tak udana jak poprzednie dokonania Jasmin, ale ten utwór singlowy, który już prezentowałem i ten, moim zdaniem, bardzo szlachetny. Bardzo ładnie płynie Jasmin w tym utworze Aiza z płyty Al Jamilat, Jasmin Hamdan. Arka. Prezentowałem zapowiedź płyty i przyznam, że teraz, kiedy ta płyta już jest, to mam z kolegą Alejandro Gersim z Wenezueli, urodzonym w Caracas, pewien kłopot. Tego trzecia studyjna płyta i oczywiście wielkie już, choć to młody człowiek, ma dokonania w sensie produkcyjnym, bo i wspierał płytę Bjerk i FK Twix i innych artystów, więc szacunek i prestiż w środowisku muzycznym ma, ale chwilami, gdy przysłuchuję się jego trzeciej płycie, to mam takie jakieś wewnętrzne rozchwianie. Czy to jest płyta zrobiona na poważnie, czy to jest jakiś żart muzyczny? No proszę posłuchać. Sekund, jeden z utworów z jego solowej studyjnej płyty. Jakby nie było, jest skuteczny, bo przyniosłem dzisiaj i zaprezentowałem. Biegniemy do Stambułu. Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro ze Stambułu, to z Europy. No ale ja nie wiem, po której stronie Bosforu oni mieszkają. Jak po tamtej, to już jest Azja. Jacuzzi. Tak, to jest przygoda w namierzaniu ich w internecie, bo jak się wpisze jacuzzi, nawet doda słowo band i Stambuł, to wyskakują chyba wszystkie możliwe hotele w Stambule z jacuzzi, te, które oferują jacuzzi, także proszę uważać. Jacuzzi, ta płyta zdaje się będzie dostępna w Polsce. Proszę to sprawdzić, gdyby Państwo chcieli więcej. I teraz wrócę do korespondencji sprzed 2 tygodni z panią Pauliną, która przy okazji prezentacji sceny południowoafrykańskiej, sceny alternatywnej, ujawniła się, napisała list elektroniczny i w dodatku, bo to bardzo ważne, napisała, że spędziła 2 lata w RPA, obracając się w środowiskach muzycznych, wspierając i prowadząc niektórych artystów południowoafrykańskich. Poprosiłem o nazwy, natychmiast podrzuciła, tak mniej więcej pół na pół. Połowę to znamy. Poznamy przecież The Plastics, Albert, Jeremy Loops, przede wszystkim Cardon Spokes i Gary Thomas, ale druga połowa to są rzeczy kompletnie nieznane. A potem jeszcze pani Paulina napisała, że pracuje właśnie nad tym, by ściągnąć do Polski zespół Age of Waves w ramach trasy koncertowej, w której będzie brał udział także zespół Salk z Polski. No i nakierowała mnie na Age of Waves. No to brzmi tak. Thank you. co, i chyba nieźle, prawda? Proszę napisać artur.orzechmopa@polskieradio.pl z RPA Age of Waves i jest nadzieja, że przyjadą do Polski. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym. Age of Waves to tytułowa kompozycja, a jeszcze zatrzymałem się przy utworze Forgiven. Chyba chcieli jeszcze dalej popłynąć i szkoda, że tego nie zrobili. Age of Waves z południa Afryki i pewnie do ich nagrań, do ich twórczości będziemy wracali ze wsparciem pani Pauliny, za które bardzo dziękuję. Tyle jeśli chodzi o Age of Waves dzisiaj, ale pozostajemy na południu Afryki. Say that I am nothing but a man you sold. You traded me for lying on the floor. I'm trying to make you see. Sweep the streets and cover up the red parade. Forgetting what you buried in the ground. You're needing to clean your feet. Come around to blame. You're only there to fall. Just to ride away. Just to ride against the wall. You come around for change. I'm running out to say that I know you. for one and two for you. It's what you want. There's more than what you place upon the wall. Through tangled days and jungle maze, we sword the enemy. Behind the trees where I'm at ease, we fought the yellow sea. I'm trying to close my eyes so I'll disguise the truth. You come around to blame, you're only there to fall. Just a ride away, just a ride against the wall. You come around for change, I'm running out to say that I know you. Other, tak się nazywa ten zespół, to trio jest, jeśli dobrze pamiętam, z Cape Town. Państwo piszą, pani Aleksandra napisała, to fajna informacja, Sevdaliza, nasza niezwykle utalentowana koszykarka, która zdecydowała się jednak, irańska koszykarka, która zdecydowała się, irańsko-duńska, o może tak, która zdecydowała się jednak na ścieżkę kariery artystycznej, pojawi się, jak pisze pani Aleksandra, z wykonawców zasłyszanych w trzech kontynentach, Sevdaliza będzie na Sound Drive Fest we wrześniu. No to pięknie. To może się spotkamy. Tymczasem Cape Town i Opposite the Other. Die. am not what you see. My soul's waiting for a look at a distant heart. I am not what you need. My soul's waiting for a look at a distant heart. Start a love. Say why we started. Start a love. We started. Start a love. Taki troszkę Coldplay z dobrych lat, prawda? A to z Cape Town, Opposite the Other. To tyle, jeśli chodzi o południe Afryki. Zakończymy dzisiejsze trzy kontynenty naszą ulubioną Marokanką. Także północ Afryki zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Po 13 jutro zaraz wracam, zapraszam. Jeszcze od pani Oli jedna informacja. Globaltica, 19-23 lipca i tam słyszana w trzech kontynentach Al Sara z Sudanu. No to pięknie. Michał Jakubik, Artur Orzech, dziękuję. هو خسبك عمرني من سنتي ما انساش راني فاهم ما فهمت كل شي كي بغيتي خدها فهمها كي ما بغيتي ولكن ما انساش راني فهمة كل شي خسمحتلك عمرني من سلمادي ما تنساش راني فاهم ما فاهم كل شي كي بغيتي خدها فهمها كي ما بغيتي ولكن ما تنساش راني فاهم كل شي Thank you.